บรรพชิตรุ่นแรกที่บวชตามเสด็จบรรลุธรรม82ภิกษุทั้งหลายบรรพชิตประมาณ 84,000 รูปเหล่านั้นได้ทราบข่าวว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมตีราชธานีประทับอยู่ในเขมรคทายวันกำลังทรงแสดงธรรมจึงพากันไปยังเขมรคทายวันกรุงพันธุมตีเข้าไปเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร83พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสอนุปุพพิกถาแก่บรรพชิตเหล่านั้นคือทรงประกาศ1ทานกถา2ศีลกถา3สัจกถา4กามาทีนวกถา5เนกขัมมานิสังสกถาเมื่อทรงทราบว่าบรรพชิตเหล่านั้นมีจิตควรบรรลุธรรมอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่บรรพชิต 84,000 รูปเหล่านั้นณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี84บรรพชิตเหล่านั้นเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วหมดความสงสัยแล้วไม่มีความแคลงใจถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้พวกข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะและพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค85บรรพชิตประมาณ 84,000 รูปเหล่านั้นได้การบรรพชาได้การอุปสมบทในสำนักพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงประกาศโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองของสังขารและอนิสงส์ในนิพพานจิตของภิกษุเหล่านั้นอันพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาไม่นานนักก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา86ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีภิกษุอยู่ประมาณ 168,000 รูปในกรุงพันธุมตีราชธานีครั้งนั้นแลพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับหลีกเล้นอยู่ในที่สงัดได้มีพระรำพึงอย่างนี้ว่า

ลาวเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเวลาล่วงไป2 ปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลา4 ปีเมื่อเวลาล่วงไป4 ปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงปันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกข์เมื่อเวลาล่วงไป3 ปีลาวเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเวลาล่วงไป3 ปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลา3 ปีเมื่อเวลาล่วงไป3 ปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกข์เมื่อเวลาล่วงไป4 ปีลาวเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเวลาล่วงไป4 ปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลา2 ปีเมื่อเวลาล่วงไป2 ปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกข์เมื่อเวลาล่วงไป5 ปีลาวเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเวลาล่วงไป5 ปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลา1 ปีเมื่อเวลาล่วงไป1 ปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกข์เมื่อเวลาล่วงไป6 ปีลาวเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเวลาล่วงไป6 ปีแล้วบัดนี้ถึงเวลาแล้วพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกข์ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นบางพวกเดินทางไปด้วยฤทธิ์ด้วยอนุภาพของตนบางพวกเดินทางไปด้วยฤทธิ์ด้วยอนุภาพของเทวดาเพียงวันเดียวเท่านั้นพากันเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกข์